て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 連れてきなさい。 まだ生きていやがったか。おかげで助かったぜ。 フリーザの野望を止められる者は誰？死の淵からよみがえった奇跡の男、ベジータ。 Cudowne ozdrowienie. Hej! Nieźle. Jeżeli mam być gotów, muszę jeszcze ćwiczyć. Przyjaciele także trenują. Mam nadzieję, że robią postępy. Koniec przerwy. Zaczyna mnie złościć. W końcu cię złapię. Niewiele brakowało. Jaka szkoda. Już nie mogę. Zrobię przerwę. Czyja kolej, dzieci? Moja. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Złapiesz ją. Nie przemęczaj się. Mamy dużo czasu. O co chodzi? Nie będę błaznował jak tamci trzej. Chcę poznać twoją technikę walki. Nie ma mowy. Musisz przejść wszystkie ćwiczenia przygotowawcze. Gdybym pokazał ci moją technikę, zanim będziesz do niej dostatecznie przygotowany, źle by się to skończyło dla was wszystkich. Jeżeli się nudzisz, możesz mi pomóc plewić. Mm-hmm. Dlaczego tak ci śpieszno poznać moją technikę? Obiecałeś, że nie będziesz się bił z frezerem. Dałeś słowo. Wiedziałem, że nie odpowiesz na to pytanie. Teraz, gdy to sobie wyjaśniliśmy, spróbuj skorzystać z pobytu na mojej planecie. Patrz, jaka ona piękna. Nie czujesz się tutaj dobrze? Śmiertelnie się nudzę. Zawsze możesz sobie polecieć gdzie indziej. Pora siadać do stołu. Songo miał wilczy apetyt, ale to było nic w porównaniu z wami. Jeżeli mam być silniejszy od niego, muszę jeść dwa razy więcej. Wystarczy, rozchorujecie się na niestrawność. Jesteśmy głodni. Jedzenie jest bardzo smaczne. Dziękuję. Smakowało wam? Bardzo się cieszę. Jeszcze wam tego nie mówiłem, ale w młodości studiowałem w szkole gastronomicznej. Wspaniała szkoła. Słuchacie mnie? Wyśmienite jedzenie. Co za żarłoki. Kiedy się ceni dobrą kuchnię, nie należy się śpieszyć z jedzeniem. Jestem gotów. Po tak wspaniałym posiłku jestem w doskonałej formie. Tym razem ją złapię. Odzyskałem siły. Już ja ci pokażę. Ruszajmy. Brawo, Yamsza! Złapałem ją, patrzcie! Nie wytrzymasz, jeżeli nie będziesz się dobrze odżywiał. Złapałem ją. Świetnie, jemu także się udało. Jesteś najlepszy. Doskonale sobie radzą. Teraz powinni robić szybko postępy. Jesteś innego zdania? Nie interesują mnie poczynania tych głupców. Posłuchaj, gdzieś we wszechświecie żyje człowiek silniejszy ode mnie. To mnie irytuje. Ja też ją złapałem. Udało mi się. Jesteście wspaniali. Gratuluję. Możemy przejść do następnego ćwiczenia. Grzesiu, chodź no tutaj. Cześć, nazywam się Grześ. Jestem do usług. Wyjaśnij im, co mają zrobić. Widzicie ten młotek? Musicie mnie palnąć nim w głowę, ale nie za mocno, jestem bardzo delikatny. Mówię tak na wszelki wypadek, gdyby udało wam się mnie złapać, a to nie jest takie pewne. Daj mi ten młotek. Niewiarygodne, ale ciężki. Jesteś gotów? Możemy zaczynać? Proszę bardzo. Doskonale. Spójrz w górę. Obudź się. Co robisz? Poczekaj. Uderz go. Wyskocz, uda ci się. Dokąd się wybierasz? Nie zostaniesz z nami? Dosyć mam tych wygłupów. Będę trenował sam. Ależ on jest uparty. Zobaczysz, złapiemy cię. Co robisz? Nie powiesz mi, że się zmęczyłeś. Mógłbyś chwilę poczekać. A gdybyśmy sobie zrobili przerwę na siestę? O czym on mówi? Szatan serduszko śpi w cieniu drzewa. Weźmy z niego przykład. Skoro ma ochotę leniuchować, niech sobie śpi. Ja wolę ćwiczyć. Posłuchaj rady Kaito. Niech robi co chce. Idę się przespać. Gdzieś we wszechświecie istnieje ktoś znacznie od niego silniejszy. Co z nim? Jego stan jest krytyczny. Nie reaguje. Nie wiem, czy odzyska przytomność. Trzeba go reanimować za wszelką cenę. Musisz go uratować. Postaram się. Musi żyć. Od tego zależy moje życie. Moja kolej. Trzymaj się, Chaos. Potrafisz. Wierzę w ciebie. Skoncentruj się, słyszysz? Powodzenia. Poradzisz sobie. Nie denerwuj się. Uda ci się. Ma dosyć. Teraz go dostaniesz. Trzymaj dobrze młotek. Otwórz szeroko oczy. Kiedy tylko nadleci, uderz z całych sił. A mnie nikt nie kibicuje, to niesprawiedliwe. Ja się tak nie bawię. A zresztą co tam? I tak mnie nie złapiesz. Zobaczysz. Jestem gotów. Ja też. Uważaj, start. Spróbuj mnie uderzyć. Co się stało? Kto to zrobił? Co się dzieje? Kto śmie przerywać mi siestę? Twój przyjaciel Grześ wszystko ci wyjaśni. Co ty tu robisz? Nie powiesz mi, że wygrali z tobą. Wygraliśmy, wykonaliśmy ćwiczenie. Nawet ja. Biedaczysko, nie mieli dla ciebie litości. Prosiłem, żeby byli ostrożni. Spójrz na moją głowę. Brawo. Tym razem byliście o wiele szybsi. Co teraz? Gotowi do następnego ćwiczenia? Pośpieszmy się. Nie mamy czasu do stracenia. Teraz walka. To ćwiczenie lubię najbardziej, ale będę miał ubaw. Chciałbym już zacząć, a ty? Ja też. Gotów? Nie będziecie walczyć między sobą. Nie przedstawiłem wam jeszcze przeciwnika. Już idę. Oto i on. Zmierzycie się z szatanem. Wszyscy? On żartuje? Coś podobnego. Tyle czasu zajęło im złapanie zwykłej małpy i biednego pasikonika. Gdyby było ich tu 10, to może walka byłaby ciekawa. Uważasz, że nie zdołamy cię pokonać? Spokój. Nie życzę sobie tu żadnych kłótni. Nie będziecie się bić jak łachmaniarze. Szatan ma rację. Kpi sobie z nas. Nie obrażajcie się. Szatan jest bardzo mocny. Chyba nie zaprzeczycie. We trzech macie szansę go pokonać. Bzdura. Nigdy te słabizny mnie nie pokonają. Proszę bardzo, jestem gotów. Gotowi? Walka nie potrwa długo. Powiedzmy 5 minut. Proszę zaczynać. Jeszcze ci mało? Puść mnie. Ten mały jest bardzo drapieżny. Chaos. Nic ci nie jest? Odezwij się. Nie szalej. Nic wam nie grozi. Przecież nie żyjecie. Ale twój przyjaciel zaraz się otrząśnie. Policzę. 3, 2, 1, 0. Gdzie ja jestem? U Kaito. Nie do wiary. Zaskoczyły mnie te mięczaki. Jak to możliwe? Nic nie rozumiem. Wracajcie do walki. Pas mal du tout. Nieźle. Co masz taką minę? Nadal uważasz nas za mięczaków? Jeszcze mnie nie pokonaliście. Mało ci? Wstać! Koniec walki. Zajmiemy się teraz czymś innym. Proszę za mną. No właśnie. Jak na mój gust, za mało się śmiejecie. A szkoda, trzeba się śmiać. Spróbujcie. Śmiejmy się. Co za durnie. Nie ma poprawy. Nie wierzę, że uda się go reanimować. Obudź się, proszę, otwórz oczy. Musisz odzyskać przytomność. W przeciwnym razie frezer nas wykończy. Błagam. Staram się jak mogę. Oddychaj, otwórz oczy, obudź się. Nic więcej już nie mogę zrobić. Mam wrażenie, że się poruszył. To zbyt piękne, by było prawdziwe. No i co? Obudził się? Za chwilę powinien odzyskać przytomność. Mam nadzieję. Ja też. Cóż to za wybuch? To on. Dziękuję, doktorze. Doskonale się pan spisał. Teraz się zabawimy. To tam, w sali intensywnej terapii. Szybko, zrób coś. Uciekł. Wyszedł tędy. Niepojęte. Świetnie. Frezer także tu jest. Łapać go. Jak on to zrobił? Masz go odnaleźć. Ruszaj w pościg. Głupcy, szukajcie mnie na zewnątrz. Dzięki, szefie. Zdobyłeś dla mnie 5 kryształowych kul. Zbliża się kres twojej władzy. Czeka mnie zwycięstwo. I znów cudem nasz wróg odzyskał zdrowie. Czy zdoła jednak pozbyć się tyrana i zebrać 7 kryształowych kul? ベジータがドラゴンボール集めっちまうぞ 何から何までこの俺に運が向いてきたようだぜざまあ見やがれフリーザ 次回ドラゴンボール Z どでかい戦闘力砕け散るフリーザの陰謀